Boas tardes a todas e todos. Hoxe é xoves 17 de xaneiro do ano 2008 e aquí sigue transmitindo Radio Filispín. Comeza divertimento para pequenos monstruos. Estaremos contigo unha hora. A música que nos acompaña para abrir o programa é a banda sonora da película La luz prodigiosa, realizado por Ennio Morricone. A peza leva por título Vuelta de la memoria. Ennio Morricone con La luz prodigiosa, un filme de Miguel Hermoso, do que escoitaremos hoxe algunha que outra peza máis. Ben, hoxe a Nova está aquí no Ateneo. Hoxe este centro cultural milenario na comarca de Ferrol, en Ferrol, pois sufriu unha acción realmente sospeitosa que está sendo investigada e que foi, pois, en contra de todos e de todas. É dicir, de todos os que, en definitiva, acceden pola porta para participar deste Ateneo Ferrolán. Incluído, por suposto, Radio Filispín. Como sabedes, ten a súa sede aquí no Ateneo Ferrolán. Ben, parece ser que a intención, pois, era facer dano, e efectivamente conseguiron. Hai bastante negritude en canto pois o que é a porta que accede aquí, a que dá acceso aquí ás instalacións, e a causa realmente foi grave, xa que poido haber trascendido, ocurrido algo realmente grave, xa que nese momento no que se cometeu a acción, xa comentamos, pois un incendio provocado o acceso directo aquí ao Ateneo Ferrolán. Xa que nese momento pois, había traballadoras aquí dentro do edificio e traballadores na planta seguinte, é dicir, están os compañeros de día. Ben, isto é un feito moi grave, gravísimo, é unha suma máis de accións contra centros culturais, contra centros sociais, contra xente da cultura. Lembremos aquí en Ferrol pois, casos ben concretos de algunha que outra librería e algún que outro centro social. E tamén pois, cosas que se están estendendo como unha mancha negra por todo español. Aí atrás, estes días atrás, escoitábamos nos nosos informativos as novas dos nosos compañeros da Unión de Radios Libres e Comunitarias de Madrid, que nos falaban precisamente de unha acción, tamén unha agresión fascista que aconteceu no centro social La Piluca, no barrio, na zona de Madrid. Ben, pois isto é, digamos, un grao máis dentro de, probablemente está todo en investigación, pero certamente todo apunta, porque é bastante evidente de que isto foi provocado, é unha acción contra o Ateneo Ferrolán, contra todos e todas os que entramos por esa porta que está agora chamuscada, toda esa entrada, e incluído, por suposto, os que vos estamos a falar, é dicir, Radio Filispín, que está aquí no Ateneo Ferrolán. Bueno, pues sobre todo esto tenemos ocasión de charlar durante unos minutos con a nuestra compañera Cris, que es una trabajadora aquí do Ateneo y también miembro del colectivo OPAI, que será un poco ella que explique lo que aconteceu pormenorizadamente y a que pues nos dé las últimas novas al respecto de cómo está pues esta cuestión que os estamos contando, repetimos, como primicia, nos aquí en Radio Filispín, cando son as 7:15 deste xoves 17 de xaneiro do ano 2008. Ben, nos, pois, imos seguir normalmente, eso sí, si en algún momento queredes intervir, pois tedes o noso teléfono de contacto, que é o 692-54-7744, repetimos, 692-54-7744, levaremos a cabo o programa que tiñamos preparado, como é normal, as cousas teñen que seguir e dende logo non nos van calar a ningún de nós e, por suposto, a voz do Ateneo é a nosa. Neste momento estamos unidos como unha piña, todos os colectivos e personas que participamos que damos vida día a día a este Ateneo Forlán. E, pues nada, pues cara, soy todo menos cuarto, chegarás aquí, Cris, pues para contarnos polo miúdo que foi o que pasou exactamente. Bueno, contado esto y pues con impresión que da a ver cómo quedó todo, pues seguimos y íbamos a escuchar una peza estrella de un álbum de un grupo que se llama Weather Report. Bueno, ustedes hacían así un jazz rock, jazz da fusión da época daqueles finais dos anos 70. Aquí pues bueno, pues está xente como el Zawinul. Xente que ao longo dos anos pues, se convertiron en grandes intérpretes, grandes seres humanos que pusieron aí un grau de area no terreo da música e sobre todo no que se chamou no aquel momento pues, jazz fusión. Escoitamos unha peciña deste disco de Weather Report que se chama Heavy Weather, que leva por título Palladium. a música de Weather Report, daqueles finais dos anos 70, un grupo pues, que marcou unha liña do que en aquel momento se chamaba jazz fusión, misturando pues, eso, jazz con outras músicas, música étnica e, por suposto, tamén rock. Ben, seguimos en Divertimento para Pequenos Monstruos, Radio Filispín, neste xoves, cando son as 7:20 minutos aproximadamente. Un día, pois, no que realmente o que tiñamos preparado parece que se nos foi bastante denso como para poñernos agora aquí a falar de outras cousas, no? que non teñan que ver pois, co que aconteceu hoxe aquí no Ateneo Ferrolán. Xa o comentábamos antes. Sobre a 1:30 do mediodía, pois, unhas persoas ou unha persona, un impresentable, pois, achegou ao acceso á porta interior que dá acceso directo a Ateneo Ferrolán e prendeu o lume utilizando, pois, todo semella que é algo inflamável a unha zona, pois, que causou uns destrozos e unha fumareda impresionante, poñendo en perigo, pois, das persoas, da vida das persoas que estaban nese momento na Ateneo Ferrolán e na parte superior da Ateneo, que é a zona de día. A acción rápida de a traballadora que nese momento se atopaba aquí no Ateneo pois foi moi moi importante para evitar maiores traxedias, maior trascendencia do que xa é bastante, porque cando vesades esas fotos e realmente pois é bastante impresionante todo o que ten que ver co lume, coa cinza, en fin, os destrozos son bastantes e a cousa pode ser bastante grave, na vida conta de como é o material no que está construído o Ateneo Ferrolán. Todos sabedes que é un edificio moi antigo, non é material fundido, sino que prácticamente todo é madeira, e isto realmente, vamos, é unha cuestión moi, moi, moi, moi grave, realmente. Nos colleu así bastante de sorpresa e certamente nos desbaratou todo o que teñamos preparado, así que vamos a conseguir un pouco centrar a cuestión e seguir. Ben, imos a dar conta de algo que vai acontecer este fin de semana en Pontedeume. De novo, os nosos compañeros, os nosos amigos de Treme a Terra, ese interesante colectivo, fan unha nova edición do seu festival. Un festival que nesta ocasión terá as actuacións no lugar de costume de Bonobo, o son do Galpón, Motor Perkins, un grupo que responde ao nome de La Pegatina e que son da zona de Cataluña. Y a sus cuates de La Pegatina, vamos a escuchar esa rola que me está pidiendo. Son estos que están sonando. La Pegatina. Come on. Diego, pía, en verdad, me he puesto nervioso y todo. La pegatina, soando en Divertimento para Pequenos Monstruos, en Radio Filispín. Un grupo que estará conformando ese cartel do xa 13º Festival Treme a Terra, que se celebrará en la vila de Ponte de Ume. Haberá, pois, tres grupos de aquí, da Galiza, estarán sobre o escenario o son hip-hop de O Son do Galpón, e o folk contemporáneo de Bonobo, con Óscar Fernández a zanfona ao fronte, e o Paddy Punk de Motor Perkins, e este grupo que acaba de soar, La Pegatina, Rumba, dende Barcelona. Bueno, isto todo é de balde, o cal xa fai o festival máis atractivo, e ademais nesta ocasión, mentre se suceden os grupos nos escenarios e se podes tomar unha birra e ollar pois os panfletos que teñen sempre moi interesantes Treme a Terra, revistas que editan e todo iso, pois tamén haberá tempo para ver, visionar unhas proxeccións que se desenvolverán no propio escenario, unhas proxeccións de fotos do fotógrafo oficial do festival, como é o caso de Gabriel Tizón. Bueno, haberá, ademais, pois, cosas para comer e, en fin, todo en no plan pois, festivo e solidario, como suelen facer os compañeros de Treme a Terra, no que sae, repetimos, a casi que inminente 13ª edición dese Treme a Terra a celebrar o vindeiro sábado a partir das 9:30. No, perdón, estou falando de sábado, venres. A partir das 9:30 na zona do Parque de Sarmiento de Ponte de Ume. Ben, seguimos en Radio Filispín, os esobes, con moito material preparado aquí. Íamos falar da digitalización da radiodifusión, íamos facer o primeiro capítulo, porque sería bastante materia e un pouco densa, pero bueno, a verdade é que materia suficiente como para reflexionar, como vimos facendo estes programas atrás sobre pois, os medios de comunicación, como está repartido o dial, que criterios se utilizan, quenes están, quenes poden estar, quenes non poden estar, según as normas, as posibilidades de cambiar esta cuestión, os intereses, en fin, todo isto, un pouco diseccionando todo isto do espectro radioeléctrico, unha cuestión da que pouco se fala, ainda que, pues, en, digamos, o soporte ou a autoestrada sobre a que camiñan pues, todas as radios que están no dial, pero que, bueno, que en realidade tampouco interesa moito, xa que a meirande parte das radios que ocupan o dial, pues, están, digamos, que bastante afeitas, digamos, aos procedementos estes de reparto de licencias, entón, pois, tampouco lles convén cuestionar como está montado todo este tinglao, non? E nos aquí dende Radio Filispín, pois, como non temos nada que perder, como en outras cuestións, que probablemente é esa o que máis fastidia, non? A moita xente, a toda esta xente que quere facer daño e tal, aos colectivos como Ateneo, aos colectivos como, eu que sei, tantos outros que están aí, pois, de maneira independente, non se venden a ninguén, non teñen patrocinios estrela, e, polo tanto, pois, poden falar tranquilamente co risco que se supón ao final, porque dadevos conta o que hoxe acaba de acontecer no Ateneo Ferrolán, que, como todas e todos sabedes, pois, é a sede de Radio Filispín. É dicir, aquí está a Radio Filispín. E outros moitos colectivos. Aquí se debaten, se charla, a xente accede libremente a este espacio e pode facer un programa de radio, falar do que queira, non hai patrocinios, non hai, digamos, condicionamentos a hora de comentar, de facer comentarios, de transmitir novas, de por vos programas de outras radios que evidentemente non podedes escutar non, en ninguna outra radio do dial porque non son políticamente correctos. Entón, pois, o que hoxe acaba de pasar a 1:30 aquí no Ateneo Ferrolán é certamente grave, porque supón, digamos, unha especie de que alguén quiso meter medo. Non sabemos moi ben a obxeto, pero todos nos sentimos obxeto desa acción, unha acción que puido costar realmente incluso a vida de alguén. Porque chegar, digamos, desa maneira e facer o que se fixo, certamente supón unha conducta, vamos, un atentado. Isto ha sido realmente, ten sido un atentado en toda regla. Bueno, chegará aquí Cris cara ás 8:15, unha traballadora do Ateneo, e nos contará pormenorizadamente que é o que pasou. Ose, xoves, día 17 de xaneiro, no Ateneo Ferrolán. Aínda hule aquí a chamusquina. Sí, sí. E como hule ao final todo isto, a chamusquina. Ben, imos a escoitar unha nova peza que xa temos preparada, un disco do catálogo de Liquidator Music, que é un catálogo que utilizamos aquí moito en divertimento para pequenos monstruos. Isto é Ska Jazz dende Berlín. O grupo leva por, se chama, se fan chamar Jazz Boo. Thank you. música de Jazz Boo, escrito Jazz y después de seguido B-O, Jazz Boo. Dende Berlín, este ska jazz grabado así a pelo, pues como manda os cánones máis tradicionais do ska clásico deste grupo, pues que graba, que edita, distribúe aquí no Estado español Liquidator Music. Bueno, isto está extraído de un álbum precisamente con ese co título do tema que rematamos de escutar, Born Blue. Ben, seguimos en Radio Filispín, en divertimento para pequenos monstruos, os esobes, da que tamén nos podes escutar calquera outro día da semana en diferido. Así que saúdos a todas e todos os que nos estáis a escutar. Estamos aquí dende hai 35 minutos aproximadamente. Nos quedan, pois, 25 para afindar o espazo. Cara menos cuarto, subirá por aquí unha traballadora do Ateneo Forolán, testemunha do acontecido os esobes, 17 de xaneiro, cara a 1:30 do mediodía, cando personas ou personas descoñecidas prenderon fogo o acceso aquí ao Ateneo Forolán, ocasionando múltiples daños e incluso perigo para a vida das personas. Pois unha acción que todos os que colaboramos co Ateneo Forolán pois nos sentimos afectados, é dicir, e afectadas, incluídos, por suposto, os asente da Radio Filispín, que transmite a súa solidaridade aos traballadores da Ateneo Forolán e que tamén sinte como unha agresión propia isto que acaba de acontecer, xa que nos formamos parte, de, en certo modo, do Ateneo Forolán. Ben, pois, caras menos cuarto, subirá unha traballadora do Ateneo para contarnos pormenorizadamente que foi exactamente o que pasou. Xoves 17 de xaneiro, do ano 2008, cara a 1:30 do mediodía, aproximadamente. Ben, seguimos en Radio Filispín, en divertimento para pequenos monstruos, e queremos facernos eco de novo dunha data, dunha convocatoria mundial para todos os colectivos de base que traballan aí agachadamente, e moitas veces, pois, poñendo en risco as súas propias vidas e o seu propio patrimonio. Habida conta do que está a pasar nos últimos tempos en moitos lugares do Estado español, incluído ese protagonismo o Concello de Ferrol, o barrio da Madalena. E, bueno, estou pensando que teria acontecido se iso realmente o dano fora maior. É dicir, co que tibera pasado realmente os aquí no Ateneo Forolán si unha traballadora do Ateneo non chega a decatarse susto no momento de que alguén tiña prendido lume o acceso o Ateneo e o que pudera haber acontecido aquí. É dicir, porque isto, en fin, mellor non pensalo o que tibera acontecido ose aquí no Ateneo. Probablemente esta sintonía estaría calada. Non habería emisión. Entre outras cosas, que eso sería o de menos, efectivamente. Ben, imos a escutar unha nova peza que temos por aí preparada. Unha peza, pois, que eliximos para que todas e todas o escoitedes e, en fin, pasemos un pouco a tarde. Vou dar o número de teléfono que temos aquí no estudio porque, ou sea, a min non me saen moito as palabras e o mellor, pois, me axudades un pouco a facer o programa. É o 692-54-7744. Repetimos, 692-54-7744. Ben, mentre a súa música, unha cosa que vos quería comentar é que dentro duns días, exactamente o sábado 26 de xaneiro, se celebra de maneira mundial un día de acción por parte de todos os colectivos de base, todos os grupos de acción do mundo. Un día que quere ser un día de reivindicación, de chamamento a acción, de pôr de manifesto diversas problemáticas que nos preocupan a todas e todos dende os nosos diversos ámbitos. E dende o colectivo O País lanzamos unha proposta a todas e todos os nosos compañeiros e compañeras da radio do colectivo para participar activamente ese sábado 26 nun programa especial que dende a coordinadora propomos, dende a coordinadora propúsose para pois por a nosa o noso grao de area. Sería un programa especial que se emitiría o sábado 26 entre as 12 e 1, por exemplo, e toda unha proposta. Dende aquí animamos a todos os compañeros e compañeras a apuntarse para hacer dese día un día de acción total aquí en Radio Filispín, sobre todo logo do que remata pues, de acontecer. Sería unha cadea filispiniana, unha hora de emisión ininterrumpida donde pues, cada un de nós pues, transmitiría os colectivos que participan aquí, sobre todo, transmitirían as súas particularidades, as súas reivindicacións. E daríamos trascendencia a todo ese programa pues a través da nosa da rede de todo o mundo, a través das radios irmás de todo o mundo. Lembrade, día 26 de xaneiro, sábado, día convocados todas e todos polo Foro Social Mundial pues para facer actividades, e Radio Filispín como colectivo de base tamén, por suposto, debe estar aí. Así que animádevos todas e todos. E antes de que se chegue por aquí precisamente esa persona, esa traballadora do Ateneo que nos vai falar exactamente do que ten acontecido hoxe aquí, pois imos a pasar unha chamada que temos en antena. Hola. Hola, que tal? Hola, se eres tan amable, por favor. Mira, eu quería aproveitar o teu programa e que me acabo de enterar o que sucedeu hoxe no Ateneo e quería mandarvos un abrazo aí a todo mundo. Moitísimo apoio, moitísima solidaridade con toda a xente que nos movemos ao redor do Ateneo, pero sobre todo un abrazo moi especial a Cristina, que penso que, bueno, que moi directamente sufriu a agresión moi directa porque estaba ela ali dentro do Ateneo, según teño entendido, e eso, simplemente a miña chamadera para mostrar eso, o meu apoio, e que tedes todo o meu apoio, a miña solidaridade. Bueno, pues dentro de uns segundos estaremos por aquí xa Cris, que nos contará en primeira persoa todo eso que aconteceu. Realmente foi unha persoa pues, que sofriu casi directamente esta agresión, que era unha agresión que nos consideramos, na que estamos incluídos, ¿verdad? E bueno, pues nos contará que foi o que ten acontecido. Pues gracias por chamar, eres Lupe, ¿verdad? Vale, chao. Un saúdo, hasta luego, gracias. Bueno, pues dentro de uns segundos virá por aquí, pues eso, Cris, unha traballadora do Ateneo, pues a contarnos o que ten acontecido aquí en primeira persoa. Bueno, simplemente lembrarvos de novo noso teléfono, pues si queredes manifestarvos, dar a vos opinión, en fin, penso que o mellor agora pues, é expresarse, ¿no? Eso é o que nunca poderán impedir que nos fagamos, ¿no? Es decir, non nos van calar. O 692-54-7744, o noso punto de contacto. 692-54-7744. Esa esperamos a Cris que se achega aquí ao Ateneo. O a Radio Filispín, perdón. Bueno, parece que sé que tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Sí, son eu. Nada, era para decirte que na web do Ateneo, en ateneoferrolán.org, poden ver as fotos, que hai as fotos de como quedou a porta. Ah, o sea, que o Ateneo Froilán ten unha web que é ateneofroilán.org, non? Sí. E ali hai fotos de que precisamente pues, amosan sí, como quedou a historia, de ¿no? como quedou, sí. Sí, e como son as fotos? Negras. O sea, que son tremendas, non? Realmente sí. a cousa non foi unha broma, non? Certamente. Non é para rirse. No, eu pensei que era bastante menos, a verdad, cando me contaron e eso, pero bueno, ver pa, como quedou o tabuleiro de anuncios e todo eso... Nos que estamos aquí, os da Radio Filispín, as compañeras e compañeros, pues estamos tamén certamente impresionados, porque por aí pasamos todos, por esa porta, eu hoxe mesmo pasei por aí, e aquí ule a chamusquina, é dicir, está aí incluso na mesa do estudio, penso que hai algo de cinza, ¿eh? O sea que a cousa foi importante. Bueno, pues gracias por chamar. Bueno, nada, era para eso, pues si a xente que está escuitando e tal quere ver o tema, pues que están aí. Si non se queren pasar polo Ateneo, claro. Moi ben, no ateneofroilán.org. Sí. Vale, grazas. Saúde. Veña, hasta logo. Bueno, e xa temos aquí a unha traballadora do Ateneo Froilán, ela é Cristina Meizoso, e bueno, pois nos vai contar en... Hola, Cristina, hola, vos. Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, pois vas nos contar que foi o que aconteceu hoxe xoves 17 de xaneiro, cada unha e media do mediodía, non? Eu xa estaba case a punto de marchar, bueno, percibín, xa sabes, esta casa se escoitan todos os ruidos, non? Percibín que había xente fora no rechano, no, ali na porta, pero non lle das maior importancia porque, bueno, sube, baixa xente, tamén van a día, non? E nada, de repente volvose a virar a cabeza e xa vexo que empeza a botar fume a porta pa dentro e digo, oh, que pasou, que pasou? Pois nada, un cortocircuito, algo salgo, mi madre. E xa cando abro a porta, dixen, bueno, isto xa é... E, bueno, nada, chamei aos bombeiros, viñeron, tal, non sei que, moi ben, por certo. A verdade é que chegaron en 3 minutos, eu creo que se chegan a tardar 5, as cousas non serían as mesmas, é así. Bueno, contanos un pouco, Cris, para os que nos están a escuitar, que non todo mundo ten que saber que é o Ateneo Froilán, onde está o Ateneo Froilán, que é o Ateneo Froilán? Home, o Ateneo Froilán, dende fai 30 anos, está aquí, neste edificio, funcionando como unha entidade cultural, un espazo aberto de cultura e de libertad, sempre acollendo, pues bueno, casi sempre as causas as máis, non sei, non me sale a palabra agora. Bueno, que estades metidos en causas reivindicativas, de todas, como de por exemplo é un caso bastante recente no que estades metido, todo mundo o sabe, público e a cuestión da Reganosa, ah, ¿no? Sí, vos sí. Posicionastes claramente en contra da planta de gas desde o principio, estades sí, en todas as accións, figurades incluso algún dos vosos membros da directiva pues na en querellas criminais e nos tribunais, o sea, que estades na pomada, digamos, reivindicativa en, de cousas, sí. De cousas, sí. Despois por outro lado, eu non sei, pero cos rollos estes que hai das clínicas abortistas e demais, pues tamén hai xente por aquí que defendemos os abortos libres, non, as mulleres, cousas destas, eu que sei. Todo pode chegar a influir, o que sí que é certo, Concho, eso, que levamos aquí 30 anos facendo o mesmo sempre, reivindicando sempre causas xustas, e nunca ocurriu nada parecido. E antes que estivo por aquí a poli científica, bueno, dixeron claramente que era intencionado, porque unha maceta de mimbre non arde sol, está claro. Uh-huh. O sea, que aí houve algún líquido inflamable, claro, alguna sustancia que fixo que provocou que se estendera ese lume da maneira que o fixo. Exacto, que incentivase que ardera, porque eso, aínda que lle botes un mechero, eso non arde solo. O sea, uh-huh. Eso foi alguén... Bueno, muy... quen se achegara hoxe aquí o Ateneo, como eu mesmo, que entrei por esa porta, sí, vin como está, realmente espectacular, pero que non se achegara pode ver as imaxes do que, de como quedou a cuestión na vosa página web. Sí, ¿no? Sí, xa saquei as fotos, bueno, a verdade é que saquei nas eu e non son moi boa, pero bueno, podese ver, a verdade é que é espectacular, podía facer unha película de terror, eu que sei, Peque Varela ou alguén deste vir por aquí e poñerse a facer unha peli de terror. Está na vosa página web que é www.ateneoferrolan.org. www.mercharrock.org. Muy ben, pois para que todos e todos teñades esa idea. Bueno, dísme que eso aconteceu cara a 1:30 do mediodía, estabas ti sola nese sí. momento, a porta estaba fechada porque estabas a punto de marchar. Sí, eu si estou sola dentro do Ateneo, sempre teño a porta pechada, salvo que note que alguén quere entrar, entón me achego a abrir, pero neste caso non, eu escoitei xente aí fora, xente máis ben unha persoa, non digo máis. Sí. Con un golpe seco que creín que caía algo, pero non lle di maior importancia, e xa foi. Sí, hai que decir que estas instalacións son un edificio antiquísimo do século XVIII. Sí. Home, que se chega a arder. Exactamente, isto non é fundido, isto é madeira. Si chega a prender, si tardan 5 minutos os bombeiros e empezan a arder as escaleiras que hai todas de madeira. A cantidade de periódicos que temos aí abaixo no arquivo. Bueno, nada, estaríamos ahora falando diante dun esqueleto. Porque aquí tedes un salón de actos, tedes unha biblioteca estupenda. Claro, todo madeira, tío. Que, menos as paredes, quedaría eso, sí. esqueleto. É un lugar precioso, pero claro, ao mesmo tempo cuatro plantas. Ese problema. ¿No? Cuatro plantas que arderíamos. Tamén nese momento, no que aconteceron os feitos, no piso superior está Día, detente e axuda, que no cabía pues, alguna persona, ¿no? Sí, encima de nos utilizamos dous edificios, como se dixéramos, e o 204 é donde está arriba a Asociación de Tente e Ayuda, que son nada, xente nova, voluntarios, o sea, nada. Estaban cinco persoas que, moitísimo despois de que eu se chamase aos bombeiros, escoiteinos a eles de que dábanse conta da gravedade do tema, ¿no? Ajá. Pero claro, para eles foi moito peor porque o fume lles entrou como se fora... Claro, foi directo, claro. O fume vai para arriba. Porque ademais donde se produzo, digamos, o incendio, hai un oco que... Claro, fai, un tiro, como un tiro. Un tiro fai. Que fai efecto... O rellano na escaleira fai como un tiro, e bueno, aparte de que se sube eso para arriba e a policía decía que, bueno, lle faltou nada para aprender todo, absolutamente. Sí, sería es decir, tremendo. Que isto é un feito gravísimo, non é unha pintada... É moi intencionado. Intencionada, parece ser, a policía científica que estivo aquí, pois xa... Nos lo confirmarán, pero bueno, no, eles non levan dudas, eh. Claro, non se atreven a decirte que sí, que non sei que, pero bueno, claro. Levaron as probas. E por que se pode presumir, máis ou menos, é dicir, o Ateneo Frolán é un sitio, un colectivo moi involucrado en causas, digamos... Sí. Podríamos decir causas perdidas, ¿no? Sí, abogados de pleitos pobres. Podríamos siempre. Decir, pero bueno, decir que está, digamos, ahí resistindo fronte pues a moitas ameazas. A moitas ameazas. A moitas. Chámense capitales, chámense políticas, moitas ameazas, moitas. Uh-huh. Nunca verbais ni nunca telefónicas, pero sí. Estas que son as máis graves. Okay. Sí, no aire, as notas. E as notas tamén nos propios bolsillos, ¿no? Os boicots fanse económicamente a... Bueno, cando estábamos contando estos ouvintes, cando empezamos o programa Divertimento para Pequenos Monstruos aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, emitindo dende Ferrol, pues contábamos outras historias que teñen acontecido en tempos non tan pretéritos como ataques a centros sociais aquí na zona de Ferrol, o caso da Fundación Artabria, sí. ou mesmo librerías como o caso de Limiar, uh-huh. É dicir, acciones que quedan aí, están ou non sendo investigadas, non sabemos se si as forzas de seguridade do Home, Estado eu creo que moito eu creo que non poden descubrir quen o fai, si que mecanismos utilizan, non, e que líquidos ou que sustancias, sí. Pero eu logo creo que descubrir exactamente a persoa que o fai non é moi complicado, digo eu. Mm-hmm. Eu non son pobre, bueno, Ferrol, para todos aqueles que nos están escuitando dende outros lugares do Estado, probablemente este programa pues trascenda as fronteiras locais, pues saberán que unha zona pues de donde por aquí pasan pues diversas personas con profesións moi determinadas e que evidentemente non todo o mundo pues está por a labor de facer mal, pero sí que podría ser aí un caldo de cultivo de determinados elementos subversivos. Home, que e que además estamos no centro, no cogollo do barrio histórico de Ferrol e pegados a Amboasi, claro. Eso di moito. E bueno, non é a primeira vez que vemos por aquí por a zona de Ferrol algún cabeza rapada, pintadas estranas con aspecto realmente sospeitoso y que... A ver los ainos. Bueno, Cris, pues vemos que realmente o tomaches con sentido do humor dentro do malo, e que, bueno, o susto pasaches. Moito, moito medo, a verdade. Se nos contaches que te bloqueaches nese momento, non sabías que facer. O Ateneo ten dúas salidas máis e eu me escondí nun balcón e non me acordei das dúas salidas, para nada. Bueno, pues gracias por achegarte aquí a Radio a Filispín. Vos por dar cobertura a esta Sabes información. Sabes que tivemos chamadas solidarizándote co Ateneo e contigo en particular. Agradeces. E bueno, pues forza. Eu tamén recibí moitas chamadas de xente amiga. Pues saibas que Radio Filispín, que está aquí no Ateneo, precisamente tamén toma isto como algo personal. Home, y nos afecta a todos. A todas e todos, e as súas voces pues non calarán e nos amplificaremos dende aquí as vosas propostas sempre. Pois, grazas. A continuar. Un saúdo. Igual. Bueno, pues estamos a nos últimos minutos do programa, está soando la pegatina, que vos lembramos de novo, estará este venres, é dicir, tal día como o venres 18 de xaneiro, en Pontedeume, xunto pois a máis grupos, no que xa é a 13ª edición do Festival Treme a Terra, que se celebrará en Pontedeume, na Praza Sarmiento. Ademais deste grupo rumbero barcelonés estará o son do Galpón facendo hip hop, o grupo Bonobo co seu folk e Motor Perkins facendo Paddy Punk. A entrada é de balde e realmente será unha festa. Repetimos, o Festival Treme a Terra, que terá unha nova edición este venres a partir das 9:30 en Pontedeume, no Parque Sarmiento. Entrada de balde. Y una garrapata con toda su artimaña marca territorio en un bulldog. Y la luna sonríe mientras mira la grande tontería de no terminar. Y la luna. Y soando precisamente la pegatina, un dos grupos participantes en ese festival. Bom, pues nada, pues así ficó este programa, ciertamente intenso de divertimento para pequeños monstruos. Escoitar a Cristina pois nos relaxa, ver que pois non pasou nada ao final, o susto foi tremendo, as fotos están aí colgadas xa na web do Ateneo, repetimos www.ateneoferrolan.org, www.ateneoferrolan.org, aí podedes ver as fotos do que aconteceu, de como quedou todo, logo do que aconteceu este xoves 17 de xaneiro aquí no Ateneo Ferrolán, unha acción, pois, un atentado, podríamos decir, contra a liberdade de expresión, contra todos os traballadores e todos os que participamos do Ateneo Ferrolán, incluído pois esta radio, Radio Filispín. E bueno, pois que saibades, pois que saiban eses individuos que nos imos seguir aquí e decir, en calquer lugar estaremos nos sempre. Estaremos metendo caña, estaremos cos micros abertos, estaremos montando radios libres, estaremos, se non somos nós, serán outros. É dicir, isto non ten final. Isto xa é algo que está aí e dende logo, non vai calar ninguén aquí. Bueno, pues nada máis. Pois, findamos o noso espazo por hoxe. Lembrándovos a todas e todos que o vindeiro xoves en directo estaremos aquí e que durante a semana pues, nos poderedes escuitar ao longo da grella da Radio Filispín.